Et blik på vejret, temperaturer, der ikke kommer meget over 5 graders varme, og det bliver nogle steder skyet med enkelte slud og haglbyer, frisk vind til kuling fra nordvest og nord, som dog langsomt aftager i løbet af dagen. Nu kan du høre Tredje Planet fra Solen med Charlotte Kolby. Denne uges program skal vi kigge ned i jordens indre. Hvad sker der nede i 3.000 km dybde tæt ved jordens kerne? Det kan vi kun gætte om, men nogle geologer mener, at der måske er store varmeskorsten, som fører varme op til jordens overflade nede fra dybet. Lyt med om lidt. Hvordan starter man en rumsonde, der er 1,6 milliarder kilometer ude i rummet? Det gør man ved hjælp af et vækkeur, som danske forskere har bygget. Det kan du blive klogere på om ca. 20 minutter. I Indien og Kina kan mænd have svært ved at finde en kone, fordi pigefostrene bliver valgt fra inden fødslen. Men hvordan sikrer naturen egentlig, at der er cirka én mand til hver kvinde? Det får du svaret på cirka 40 minutter inde i programmet. Velkommen til Tredje Planet fra Solen. Mit navn er Charlotte Kolby. Store skorstene, der pumper varme og vulkansk aktivitet op dybt inde fra jordens indre og op til overfladen. Det lyder som noget fra en Jules Verne-roman. Men ikke desto mindre så har centret DanSize modtaget 25 millioner kroner fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. De penge skal bruges til at indkøbe seismografer, der skal stilles op rundt omkring på jorden for at undersøge, om skorstenene findes. Professor i geologi Hans Thybo fra Københavns Universitet skal lede centret og omsætte opsætningen af seismografer. Men hvor mange af den slags skorstene mener man der er? Ja, der findes omkring 30 såkaldte hotspots på jorden. Det er steder, hvor der er intensiv vulkanisme, meget høj varmeflux. Og et par eksempler, eller tre eksempler, kan være Island, det der vi gerne vil starte. Hawaii. Ved Hawaii ved vi, at der i gennem cirka 100 millioner år er foregået en meget kraftig eller vulkanisme i helt lokalt, og det har ligget rimelig stabilt i forhold til et fast koordinatsystem for jorden i forhold til rotationsaksen, hvorimod den stillehavspladen, jorden består jo af litosfæreplader, stillehavspladen, den har bevæget sig sådan, at vi kan se en hel række af vulkanske øer, der ligger som perler på en snor, indtil det bøjer, fordi at dynamikken har ændret sig. Så der er vi rimelig sikre på, at der er konstant, der har været vulkansk aktivitet. Det vi ikke ved, det er, om den konstante vulkanske aktivitet, den skyldes, at varmen kommer helt ned fra jordens kerne i 3.000 km dybde, eller om det er lokale processer inden for de, skal vi sige, de øverste 500 km. Og det giver en fundamental forskel. Et tredje sted, der er velkendt, det er Yellowstone, hvor der også er kraftig vulkansk aktivitet. Vi kender alle sammen til gejserne i Yellowstone osv. Og det er også muligt, at det skyldes en Carpe Diapir, hvor varmen bliver transporteret op fra jordens dyb. Men lad mig lige hvad er forskellen så? Altså hvad med vulkaner, det kommer ikke helt ned fra jordens indre? De kommer, altså mange af vulkanerne, de findes jo ved pladegrænserne. Når vi har plader, så har vi også nogle grænser imellem dem, og de grænser, det er, hvor dynamikken kommer klarest til udtryk. Det er for eksempel, hvor stillehavspladen den dykker ned under det sydamerikanske kontinent. Det danner Andesbjergene ved kollisionen. Men også det, at stillehavspladen dykker ned, det betyder, at der kommer en masse væske ned. Sammen med opvarmningen gør det, at en del af bjergarterne smelter, og så kommer det op. Så det er altså en proces ved jordens overflade. Man kan tænke på alberne, som jo skyldes, at den afrikanske plade kolliderer med den europæiske, og det skubber bjergsystemet op. Så de fleste af de processer, der foregår ved pladegrænserne, det er altså i vores system overfladenære processer. Det er selvfølgelig dybt, hvis man har vulkansk aktivitet eller opsmeltning, der starter i 200-300 km dybde. Men i forhold til jordens størrelse, så er det stadigvæk tæt på overfladen. Så jeg kigger på de her skorsten, som så går helt ned til jordens kerne, altså helt dybt ned, du siger 3.000 km? Ja, jordens kerne ligger, overfladen af jordens kerne, det er cirka 3.000 km dybde. Og det vi ikke ved, altså vi ved, at der har været hotspot-aktivitet ved Island, Hawaii og andre steder. Men det vi ikke ved, det er, hvor dybt når de processer, eller dybt ligger de grundlæggende processer. Ved Island, der ved vi, at anomalierne, de varme anomalierne, kan vi følge ned til ca. 400 km dybde. Det vi så ikke ved, det er, hvordan ser det ud nedenunder. Opstår den vulkanske aktivitet i 300-400 km dybde, eller kommer det helt ned dybt fra? Og for at undersøge det, så vil vi undersøge, om vi kan følge temperaturanomalierne dybere ned. Og for at kunne gøre det, så har vi brug for at sætte instrumenter op i meget stor radius omkring Island, cirka 1000 km radius, hvor vi så sætter seismografer på havbunden, også på land i Grønland, Skotland, Jan Mayen, faktisk til Norge regner vi med. Og med så stort en dækningsgrad, der vil vi så kunne kigge cirka 1200 km ned med en høj grad af opløselighed. Og det vil sige, at hvis der er en kappediapir, som kommer dybt ned fra, så vil vi altså kunne spore den i hvert fald ned til den dybde. Vi vil også med både de seismografer, vi sætter ud, og seismografer i Europa og Nordamerika, der vil vi også kunne fokusere ind på, hvordan der ser ud ved jordens, ned omkring jordens kerne, om man kan se en termisk anomali der. Det er der noget, der tyder på, der findes. Og ved at kombinere de to dele, så vil man kunne sandsynliggøre, at den findes. Vi vil stadigvæk ikke kunne være sikre på, hvad der sker fra, lad os sige, 1200 km til 2500 km dybde. Det vil være et usikkerhedsmoment i tolkningen, men vi vil kunne sandsynliggøre, at der findes en meget dybliggende anomali, som forårsager den meget kraftige vulkanisme ved Island. Men hvordan kan man måle, altså hvordan kan seismograferne måle så dybt ned? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det vi måler på, det er jordskælv, der sker andre steder på jorden, overalt på jorden. Og seismograferne registrerer så de rystelser, der sker, når lydbølgerne ankommer. Og det, vi taler om meget små bevægelser af jordens overflade, men seismograferne er meget følsomme. Hvis man, altså et eksempel er, at hvis man går forbi en seismograf i 20 meters afstand, så registrerer den det meget tydeligt. Så det er så små bevægelser. Og der er det så sådan, at bjergarterne i jorden, hvis de bliver opvarmet, så vil lydbølgerne transmitteres langsommere igennem bjergarterne, end når de er kolde. Og det vil sige, at det vi leder efter, det er et område med en lav seismisk hastighed, altså hvor lydbølgerne bevæger sig meget langsomt. Det er lidt svært at identificere. Det er meget nemmere at identificere høje hastigheder, og derfor skal vi have en meget god opløselighed af vores optagelser. Hvis vi finder lave hastigheder isoleret, og der når meget dybt, ja, så vil vi kunne tolke, at der er en termisk anomali. Man kan selvfølgelig ikke altid skille den termiske effekt fra sammensætningen. Og det er også sådan, at forskellige bjergartstyper, de har også forskellige seismisk hastighed. Men her, der leder vi efter noget meget specifikt. Og med høj grad af sandsynlighed vil vi kunne konkludere på resultaterne. Til at starte med, der sagde du, der var to ting, vi skulle undersøge. Hvad var den anden ting, I så skulle undersøge? Den anden ting, det er i og for sig måske afledt af den første ting. Altså, vi vil kigge på kappediapirerne, den mulige kappediapir under Island. Den anden ting, det andet store spørgsmål, som vi kan se her i omkring Nordatlanten, det er, hvorfor findes der bjerge i Norge og Østgrønland? De ligger meget langt væk fra pladegrænsen. Pladegrænsen, det er jo i midten af det atlantiske ocean. Og pladegrænsen der, det er jo, at der bliver en nydannet, ny oceansk skorpe- og litosfæreplade. Og så driver pladerne ud til siden. Så Norge fjerner sig faktisk fra Grønland med cirka 2 centimeter om året. Og det er sådan, at vi kan sagtens forklare bjerge, hvor der er kollision imellem 2 plader. Enten det er ocean mod kontinent, eller 2 kontinenter, der støder sammen. Derimod bjerge, der ligger sådan i et passivt område, de er meget svære at forstå. Og vi har faktisk ikke nogen præcis forklaring på, hvorfor de eksisterer. Vi har opstillet omkring, jeg tror det er 15 forskellige hypoteser for, hvad der har skabt bjergene i Østgrønland og i Norge. Og det er det, vi gerne vil teste. Nogle af hypoteserne, de involverer Karpedirpigerne ved Island. Og det er sådan, at hvis der kommer varme materiale op til overfladen, så skal det materiale jo forsvinde et eller andet sted hen, hvis der fortsat er en strøm. Og det kan være ud til siderne. Der er en del, der tyder på, at der kan være en forbindelse mellem Island og i hvert fald Sydnorge i det. Vi kan se, at der under det sydlige Norge og fjellene i Norge, der er der lave seismiske hastigheder, ligesom vi forventer ved en Karpedirpiger. Vi er ikke helt sikre på, om der er en forbindelse, og det er noget af det, vi også gerne vil tjekke. På tilsvarende vis, så har vi igen, men de sidste 3 år har vi haft seismografer på Grønland til at se og bestemme den dybe struktur ned til 400 km dybde. Og der leder vi også efter den type af anomalier. Og igen har vi brug for at kunne koble det til hvad der sker omkring Island for at forstå hele dynamikken. Så det man kan sige, at det er 2 helt væsentlige spørgsmål for den dynamiske forståelse af jorden, som egentlig er koblet. Og vi håber at kunne koble de 2 spørgsmål sammen med de resultater, som vi når frem til. Men det lyder som om, der er allerede sat instrumenter op nogle steder, men I skal simpelthen i gang med det her arbejde med at sætte seismografer op. Hvordan foregår det sådan rent helt praktisk, helt lavpraktisk? Ja, det er rigtigt. Vi har haft et projekt i Sydnorge i internationalt samarbejde, hvor vi havde 60 seismografer stående, også ind i Sverige, igennem 2 år. Og de seneste 3 år har vi så fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet haft seismografer i Østgrønland. De fleste af logistiske årsager uden for indlandsisen, og vi har også 10 inde på isen, og det dem henter vi her i maj. Så det vi gør, det er, at vi har seismograferne, det er jo sådan nogle sensoren er et instrument, der vejer omkring 13 kilo, som man sætter ud. Det skal stå meget præcist, meget fast, fordi ellers kan man ikke registrere rystelserne. Det skal også være afbalanceret meget præcist i forhold til vertikalen. Det må ikke hælde mere end 2 grader, så holder det op med at fungere. Så på sådan en håndværkerdans, så skal der være vatter? Det skal være vatter, det er nemlig rigtigt. Og det har givet os nogle problemer på isen, fordi isen den har det med at bevæge sig ganske meget i løbet af en vinter. Mens på fast fjeld, der er der ikke så store problemer. Men de projekter har vi gennemført. De kan give os information, der kan be- eller afkræfte nogle af vores hypoteser, men ikke dem alle sammen. Og for at kunne lave den videre tolkning, der har vi simpelthen brug for at gå til havs og sætte instrumenter på havbunden. Fordi vi skal vide, hvad der foregår under selve landområdet og hvad videre ud til det oceaniske område. Det er grænsen mellem ocean og kontinent kan være meget vigtig i den her sammenhæng. Og der har vi ikke tidligere haft mulighed for at sætte seismografer på havbunden. Det lyder ikke som nogen nem opgave at sætte seismografer på indlandsisen. Hvordan er det så at sætte det på havbunden? Det er Jeg vil sige, at det er både sværere og også nemmere, fordi de seismografer, som vi vil sætte ud der, de bliver koblet til et system med nogle bøjer, der kan få dem op igen. Man monterer bøjerne på et anker og sætter seismografen på ankeret, men sådan det vil komme med op igen. Inde i de seismografer eller seismometer, som vi bruger til havs, de er monteret i et såkaldt gimbal system. Og hvad er det? Ja, det er et system, hvor man har tre ringe, der er sat op med tre aksler i hver sin retning, så man altid kan sikre sig, at instrumentet er i vatter. I hvert fald næsten i vatter, og så kan instrumentet selv rette det sidste ind efterfølgende. Så i princippet så smider man bare sit seismometer ud, monteret på anker og så videre. I alt cirka 300-400 kilogram er det, der skal lægges ud. Og så finder instrumentet selv ud af resten, når det er programmeret korrekt. Og hvad koster sådan et seismometer? Det koster sådan et udstyr til at lægge ud på havbunden. Det koster omkring 750.000 kroner. Så vi skal ikke miste for mange af dem. Men er der ikke en masse støj? Er der ikke en masse, vil der ikke være en masse rystelser, som i og for sig ikke har nogen betydning for det, som I leder efter? Jo, absolut. Masser af støj. Og det er også en af grundene til, at vi meget gerne vil se på Island. Hawaii vil være et andet godt eksempel. Fordi generelt så er oceanbundspladerne, eller oceanpladerne, de er mere homogene end kontinenterne. Kontinentplader er kollideret, de er drevet fra hinanden igen, kollideret igen. Og det vil sige, at strukturen er meget heterogene i kontinenterne. Det giver en masse støj i forhold til de svage signaler, vi gerne vil måle. Og derfor så er sandsynligheden for at se den type anomalier og kunne følge dem dybt, den er meget mindre på kontinenterne. For mig så lyder det lidt som om, I prøver på at lytte efter nogle signaler, som svarer til, at I skal opfange to mennesker, der sidder og visker til en larmende fest eller sådan noget. Er det rigtigt? Ja, det er meget præcist. Altså, når vi har optaget dataene, så forestår der et stort arbejde med at filtrere data, med at bearbejde dem på forskellig vis, så vi kan få den del af signalet ud af datamængden, som vi faktisk skal bruge. Og det er også en tidskrævende proces, så udover at det tager 2 år at samle dataene ind, så tager det endnu 1 år, inden vi har en rimelig sikker tolkning af dataene. Det er som 2 fundamentale geologiske spørgsmål, I vil have svar på. Altså om der er de her skorstene, og hvorfor der er fjelle i Norge og Grønland. Det lyder meget som grundforskning, men et eller andet sted har jeg skulle jo få nogle penge, og så bliver det altid spurgt, hvad kan det bruges til? Kan det bruges til noget andet end at få svar på de her fundamentale spørgsmål? Altså det at få svar på fundamentale spørgsmål, det er jo altid noget, der gør os klogere og giver os en viden, som kan bruges i forskellige sammenhæng. Og den viden, vi vil kunne levere her, den har så absolut betydning for temperaturudviklingen også tæt på overfladen. Temperaturudviklingen tæt på overfladen, ja, nu afhænger det så af, hvad man mener, der er tæt på overfladen, men i omkring 200 km dybde har væsentlig betydning for den type af vulkanisme, der fører diamanter til overfladen. Så i et diamantprospekteringssammenhæng vil den nye viden have væsentlig betydning. Varme er også den væsentlige faktor, når der bliver dannet olie i de sedimentære bassiner, for eksempel i Nordsøområdet. Det er sådan, at organisk materiale, der er blevet aflejret igennem geologisk tid, det skal varmes op sådan tilpas meget til at danne olie, eventuelt gas. Og hvis det bliver varmet for kraftigt, så brænder det af og bliver til en slags kul. Så at have styr på temperaturen i jordens indre, det er afgørende vigtigt, når man leder efter sådan noget som olie og gas eller diamanter. lytter til Tredje Planet fra Solen på Radio 24/7. I 2004 gik Cassini-sonden i kredsløb omkring gasplaneten Saturn og dens måner efter en lang og ensom rejse igennem rummet på næsten 7 år. Helt alene var den dog ikke. Med på rejsen var den mindre sonde Huygens, som ved hjælp af en faldskærm skulle dale ned og lande på overfladen af Titan. På sådan en rejse er der flere missionkritiske faser, hvor selve opsendelsen er en af de allermest kritiske. En anden var, da Huygens-sonden skulle vækkes fra sin lange dvale, lige inden den skulle starte sin færd ned igennem Titans atmosfære. Og vækkeuret, der skulle vække sonden, var lavet af danske forskere. Morten Remer har talt med Kim Plauborg fra Therma, der har været involveret i projektet for at høre, hvordan man laver sådan et vækkeur, og ikke mindst sikre sig, at det ringer på det helt rigtige tidspunkt. Den her sonde, der blev sendt ned, det er jo en del af Cassini-Huygens-projektet, som skulle op til Titan. Hvad gik hele den her mission ud på? Hele projektet af missionen er et kombineret amerikansk-europæisk projekt. Sonden, som hedder Huygens, som skulle lande på Titan, det er en europæisk del, og den har fået en tur til Saturn ombord på en satellit, som hedder Cassini, og som er amerikansk. Så det er et europæisk-amerikansk samarbejde, ja, omkring det her. Hvornår startede det her projekt? Projektet startede for meget, meget lang tid siden, i begyndelsen af 90'erne. Men satellitten og sonden blev sendt op i 1997 og kom til Saturn i 2004. Når man skal så langt væk, så gælder det om at få noget fart på satellitten, og det gør man ved at udnytte planeterne i solsystemet, såkaldt swing-by-effekt, hvor man flyver ganske, ganske tæt på planeterne, og så dermed får noget mere fart på satellitten. Altså en form for centrifugal kraft? Ja, det kan man godt kalde det. Så kom Cassini Huygens op til Saturn, og så er det, at den her Mission Time Unit skulle på arbejde. Ja. Hvad var dens opgave i missionen? Opgaven var, at man skulle have den her sonde til at lande på overfladen af Titan. Og man var meget interesseret i, hvad skete der, når man sendte sonden ned igennem den tynde atmosfære omkring månen, men også hvad skete der, når man nu landede, og hvad kunne man observere på overfladen af den her måned, der hedder Titan. For det her, det kunne lade sig gøre, så skulle Cassini, som moderfartøjet, det skulle så i den rigtige bane, sådan så at den havde retning direkte mod den her måne, Titan. Så blev sonden frigjort, hvorefter at moderfartøjet ændrede retning, så det ikke ville fortsætte at lande også på månen, Titan. Og fra dag af, der skulle den her sonde, den skulle være i standby, parret helt ned, i dvale, kan man sige, og det skulle den være i et par 20 dage, indtil den kom tæt nok på til, at man kunne tænde for alle instrumenterne ombord og begynde at lave de videnskabelige data, man gerne ville gøre. Så den går i bane, altså Cassini Huygens går i bane om månen Titan, og på et tidspunkt så frigør den Huygens, ja, og Cassini ændrer bane. Ja. Og det er faktisk Huygens, der bliver i en bane om Titan. Nej, den går mod overfladen. Den går mod overfladen? Ja. Altså i sådan en lige linje? Eller? Nej, ikke helt lige linje, men fordi de bevæger sig jo omkring en bevægelse, men den kommer, ja, nærmere og nærmere. Ja. Okay. Og hvad er det så, der sker? Ja. Undervejs der forlader man sig på, at det hele det skal være styret af, det skal være forsynet af et lille batteri. Men batteriet kan ikke levere nok strøm til, at man bare har alting tændt hele vejen. Så derfor så sørger man for at få alting slukket. Alting står i standby. Men når man kommer tæt nok på, så skal man gerne have det hele til at starte op. Og for at kunne gøre det, så skal man have et eller andet, som siger, nu er det tid til at vågne. Og det er her vækkeuret? Det er her vækkeuret kommer ind i billedet. Det er ikke nemt at styre fra jorden. Og kommunikationen med en lille bitte sonde, det er meget, meget vanskeligt. Den kan ikke have nogen særlig gode sender. Så hvis man skulle transmittere til den, så skulle det være via moderfartøjet. Det ville være meget besværligt. Den anden ting, som gør det... Og Titan er jo meget, meget langt væk. Meget, meget langt væk. Og det gør også, at der er en lang, lang tid, responstid på, fra man gør et eller andet fra jorden, til man faktisk ser, at der sker noget i den anden ende. Så derfor så er man nødt til at bygge noget, der er autonomt. Man skal selv gøre de ting, når det er nødvendigt. Ellers så kan man ikke lave den her type af landinger. Men hvordan ved den, eller hvordan vidste den, hvornår den skulle aktiveres? Man har, inden at man frigør Huygens fra Cassini, der har man lavet nogle beregninger på, hvordan er det banen af moderfartøjet, og hvordan er månen placeret på det pågældende tidspunkt. Og så har man kunne regne ud på jorden, meget nøjagtigt, hvor lang tid har man brug for, at sonden skal være i dvale. Det har man ikke vidst på forhånd, da man sendte den op i 1997. Der har man selvfølgelig haft en idé om, hvad det skulle være, men det helt præcis, det har man først kunne afgøre sent i programmet. Altså det vil sige, når Cassini var kommet derop, og man vidste, hvor den var, helt præcis, hvor den var, så kunne man lave nye beregninger, eller computeren kunne lave nye beregninger af, hvornår det ville være smartest, at uret blev vækket. Sendte man så data op til den og sige, nu skal du klokken der og det, titan-tid, eller hvad hedder det deroppe, universaltid, man arbejder med? Man regner med en relativ klok. Ja. Så det er egentlig et spørgsmål om at tælle ned i tilpas meget tid, så det er egentlig lidt et slags ikke-ur. Det her projekt har ikke været helt billigt. Hvad er det for nogle tal, man taler om her? Cassini-delen, den amerikanske del, det beløber sig til ca. 18 milliarder danske kroner. Den europæiske del, højdens, det er i størrelsesorden 4,5 milliarder danske kroner. Og vækkeuret, som I har lavet og produceret hos Therma, hvad har prisen været for det? Det er selvfølgelig en mindre del af det. Vi snakker noget i størrelsesorden omkring 15 millioner danske kroner. Det er jo ret sjovt, at en af de ting, som ikke er så dyre, kan man sige, har jo været kritisk for, at missionen har lykkedes. Og jeg tænker på de folk hos jer, der har siddet og arbejdet med det her ur. Har de ikke følt et vist ansvar omkring, at det her overhovedet, for det ville jo være en katastrofe, hvis Huygens blev vækket både for tidligt og for sent. Hvad overvejelser har der været omkring det? Fordi der må der have været nogen, der har bidt lidt negle lige i de timer der. Det er altid ekstremt spændende, både under opsendelsen, som er også meget, meget kritisk, men i særdeleshed også med sådan en enhed som den her, som netop er missionskritisk, at se, at det lykkes. Men der ligger selvfølgelig også en masse forarbejde, før at vi afleverer et produkt til vores kunde, men netop at sikre, at det her det skal lykkes. Hvordan sikrer man, at et vækkeur ringer på det rigtige tidspunkt? Jeg har problemer nok bare om morgenen med mit eget, at jeg glemmer også nogle gange, så går det på snooze, ikke? Det kunne det her vækkeur selvfølgelig ikke. Men hvordan sikrer I, at den ringer til tid, at den overhovedet virker, når den kommer derop? Den har været undervejs i, 7 år, ikke? Har den været undervejs i nogle miljøer, eller et miljø, som simpelthen man ikke kan forestille sig, ikke? Altså, hvad har I gjort? Har I lavet en simulation af det her? Ja, i høj grad. Når man skal lave missionskritisk udstyr som det her, så bliver der lavet massevis af analyser, som skal påvise, at det design, man har lavet, det faktisk også kan løse sin opgave i det miljø, som det bliver udsat for. Det bliver også udsat for en lang række test, som netop også skal eftervise, at det vi i den sidste ende afleverer, det faktisk også vil overleve miljøet. Derudover er der en række designmæssige tiltag, man også kan tage for netop at sikre, at et udstyr også vil overleve, også selvom det fejler. Det er en speciel udfordring. Altså en form for backup-system, så går det en galt, så har I et andet system, der tager over. Ja, lige præcis. Nu er et æggeur eller et vækkeur, som det her, det er måske lidt svært bare at lave en simpel backup-løsning til. Fordi hvis nu man forestiller sig, at man faktisk lavede 2 uger, og det ene det begyndte at ringe, ville man så regne med, at det var rigtigt, eller ville det være forkert? Hvis det andet ikke ringer, så ved man ikke. Så med en simpel måde med at lave et backup-system, bare med at have 2 vækkeure, det duer ikke. Det kan man ikke bruge. Hvad gjorde I så? Ja, så bruger man 3. Og det skulle løse problemet. Hvordan det? Ja. Hvis man har 3 vækkeure, som kører i parallel, og det ene af dem lige pludselig begynder at ringe, men de 2 andre er stille, så kan man være ret overbevist om, jamen, så er der et af dem, der har taget fejl. Ah. Så 3 kloge hoveder bedre end 2? Bestemt. Ja. Fordi man kan så kan afgøre, hvilken en af dem, der så er fejl. Så hvis 2 vækkeure ringer samtidig, så er det rigtigt? Ja, så er det rigtigt. Så I har faktisk, det her vækkeur er ikke 1 vækkeur, det er 3 vækkeur, der alle sammen bliver sat til at ringe på det samme tidspunkt. Det er jo smart. Ja, det er kunsten. Hvordan tester I egentlig uret over for miljøet? Fordi ude i rummet er det jo noget nær det absolutte nulpunkt, lige over 2-3 grader Kelvin. Og der er jo lufttomt, og der er jo stråling alle steder fra, både fra solen, men også ude fra det ydre rum. Hvordan gør I det? Alle vores produkter, som vi leverer, de bliver udsat for en testkampagne, som består af en sekvensertest, som skal netop eftervise, at vi kan holde til det her miljø. Det første, vi udsætter vores enheder for, er en vibrationstest, som skal simulere opsendelsen med en raket. Og det er ganske, ganske voldsomt, hvad vores udstyr bliver udsat for under opsendelsen. Så der monterer man enheden på en kæmpemæssig vibrator, og så bliver den rystet rigtig, rigtig, rigtig voldsomt for at se, at der ikke er noget, der falder fra hinanden, og at vores funktion af enheden ikke bliver påvirket. Vi tester først en enhed til noget, som er langt, langt mere, end den vil se i sin opsendelse. For netop at være sikker på, at de tolerancer, der er i forudsigelserne af, hvordan enheden vil blive udsat for under opsendelsen, er nok til også at dække det, som den kan holde. Så vi giver den faktisk betydeligt mere, ikke den, der skal ud og sende ud af flyverummet, men en tilsvarende model, den giver vi betydeligt mere, end den egentlig vil få. Men det er jo så ikke det eneste. Hvad med strålingen? Strålingen er lidt sværere at teste. Den kan man teste på nogle komponenter, som man ikke har tænkt sig at stoppe i den færdige enhed, fordi at det, der sker, det er, når man udsætter dem for stråling, så bliver komponenten slidt. Så man sætter selvfølgelig ikke slidte komponenter i det, der skal ud og flyve. Men man kan tage nogle tilsvarende komponenter og udsætte for stråling, og så kan man se, hvordan de reagerer på det. Om de overhovedet kan holde til det. Og hvis de kan holde til det, hvordan de så ændrer deres egenskaber. Og det kan man så tage hensyn til i ens analysearbejde senere hen. Hvordan gør I det rent praktisk? Altså sætter noget op til den internationale rumstation og sat på ydersiden der, eller simulere det hernede på jorden? Man kan lave nogle tester nede på jorden med forskellige typer af stråling, man kan påvirke komponenten med. Det kan være fra en accelerator, eller det kan være fra en radioaktiv kilde. Så nu har den været igennem en ordentlig rystetur, og den er blevet udsat for alt muligt slags farlig stråling. Men der er jo også de termiske forhold. Det er jo ikke just 21 grader Celsius lige til at tage en solbrille på derude. Hvad er forholdene, og hvordan har I testet det? Ja, den bliver udsat også for nogle ekstreme temperaturmæssige forhold. Altså en sonde er et ikke særligt godt termisk kontrolleret miljø, sammenlignet med for eksempel en satellit. På en satellit, der kan man faktisk ret præcist, eller nogenlunde præcist styre det termiske miljø inde i satellitten. Men det er langt, langt sværere på en lille bitte sonde, hvor man ikke har så meget energi at gøre godt med. Så det skyldes simpelthen en energibegrænsning, at man ikke kan spore op og ned for varme? Ja, det er lidt vanskeligt. Så en enhed som vores vil typisk blive udsat for et temperaturspænd så fra omkring minus 40 grader til omkring plus 75 grader. Og det tester vi, inden vi sender den op. Og det gør vi i noget, vi kalder et termisk vakuumkammer. Og det, der er specielt ved det, det er, at inde i det her kammer, der kan vi montere vores enhed, vores apparat. Så kan vi lukke det her kammer, og så kan vi pumpe al luften ud. Og så kan vi styre temperaturen på vores apparat, i det her tilfælde Mission Timer Uniten, op og ned mellem de minus 40 grader op til omkring 75 plus grader. Og samtidig med det, så kan vi så også se, om den fungerer i det her miljø. Den test, den har to formål. Det ene formål, det er selvfølgelig at se, at enheden gør det, den skal. At vækkeuret virker. Men det har også et andet formål, og det er nemlig at sikre, at det, vi har produceret, også er pålideligt. Hvis man har lavet dårlige lodninger eller fejl i sit design, så vil man ofte se, at efter ganske kort tid i det her ekstreme temperaturer, så falder tingene fra hinanden. Så det er egentlig de to hovedformål med at udføre sådan en termisk test. Så det er de fysiske test, I udsætter den for. I har også noget med, I har testet den undervejs under selve missionen. Hvordan har I forberedt det? Undervejs så vil man selvfølgelig gerne vide, om Mission Timer Uniten stadigvæk gør den, så den skal. Og det har man så gjort ved, at man kan sende nogle testsekvenser op på den, som for eksempel er, at den skal tælle ned i lidt kort tid, for at se, at den stadigvæk kan vække ud og stadigvæk kan ringe. Og det har man prøvet nogle gange undervejs, for at være helt sikker på, at når man nu endelig skulle bruge det, at det så også virker, som man gerne vil have det til. Hvad er jeres rolle nu? Er den så udspillet? Typisk så sker der det, at når vi har afleveret, så vil de begynde at installere den på sonden i det her tilfælde. Og det sker ofte, at der er brug for lidt hjælp til at, ligesom at forstå, hvordan er det nu, at den skal virke i et større system. Nogle gange er vi nede og hjælpe dem også med at lave arbejdet med at få den installeret. Men når det så er sket, og man har testet, at den virker, som den skal, så bliver den sendt op, og så følger vi selvfølgelig med derhjemme. Og skulle der opstå problemer, så er vi selvfølgelig klar til at springe til at hjælpe. Det er dog ikke rigtig sket endnu. Nu var den jo ikke så dyr i forhold til resten af projektet, men i lyset af, at det er så vigtigt, hvordan, jeg vil godt have lidt ord på, hvordan havde det, da I fik at vide, at den havde gjort det, den skulle, at den havde vækket til tiden? Det er et enormt spændende øjeblik. Det her tilfælde var det også endnu mere spændende, fordi at da vi fik resultatet, at det her det faktisk var gået godt, det var jo betydeligt senere, end det faktisk var sket på grund af transmissionstiden ned til jorden. Så da hele missionen for vores vedkommende var overstået, der gik der faktisk et stykke tid, inden vi faktisk fik at vide, at det faktisk også var lykkedes. Og det var jo noget af en ventetid at gå, og ikke vide, om det lykkedes eller ej. Men da det så endelig fik at vide, at det var lykkedes, og den havde gjort det, den skulle, så blev det selvfølgelig fejret på behørig vis, fordi at det er et stort øjeblik, når man har arbejdet på en ting i mange, mange år, og det så det viser sig, at den gjorde det, den skulle. Nu har man efterfølgende efter Cassini-Huygens-missionen jo kan sige sig at være vellykket, fået nogle fantastiske billeder fra overfladen af Titan, og astronomerne, der arbejder på det her område, de jubler jo og klapper i deres hænder, fordi de har fået endnu mere viden og endnu flere spørgsmål, de kan arbejde videre med. Og det har I jo været med til at bidrage til. Hvad giver det af tanker? Hvordan har man det med det? Os, der arbejder med rumfart, vi er i høj grad også motiveret af at arbejde netop i den her branche, fordi det netop er ting, som giver videnskabelige resultater, som ikke så mange andre får lov til at arbejde med. Og det er i høj grad også motiverende i dagligdagen, hvor vi skal sidde og konstruere de her forskellige typer apparater. Cassini-Huygens-missionen er jo blevet forlænget her i nogle år, men det har I som sådan ikke noget at gøre med. Hvad har I gang i nogle andre spændende projekter inden for rumfarten? Det største projekt, vi arbejder på lige i øjeblikket, det er et nyt projekt, som hedder ASIM, som står for Atmosphere Space Interactions Monitor. Og det er et meget, meget spændende projekt, hvor der skal anbringes en instrumentpakke på den internationale Space Station. Den europæiske del, der hedder Columbus, der skal der sættes en lille bit instrumentpakke udenpå, som skal observere et meget, meget spændende fænomen, som man har opdaget for ganske nylig. Nemlig, at der fra skyerne også slår lyn ud af til i rummet og ikke kun ned mod jorden. Altså den anden vej? Ja. Hvorfor har man opdaget det så sent? Det er jo ikke noget, som er nemt at se, fordi at hvis du står og kigger op på en tordensky hernede fra, jamen så kan du ikke se, hvad der foregår på den anden side. Men i 80'erne blev der lavet nogle optagelser i USA, hvor man kunne se netop de her lyn, som gik fra skyerne ud mod rummet. De er ganske, ganske kortvarige, og derfor så kræver det også noget specielt udstyr for at kunne netop opfange dem. Er det et kamera, vi snakker her? ASIM er en instrumentplatform, som sagt, hvorpå der sidder forskellige kameraer, og der sidder også en røntgensensor, som kan se på røntgenstrålingen, der kommer, og udladninger formentlig fra de her lyn. Og hvad er det, man forventer at få ud af den her mission? Ja, man ved ikke så meget om de her lyn endnu, det her det er jo en slags grundforskning, kan man sige. Hvad er det for nogle fænomener, og hvordan påvirker de for eksempel vores klima på jorden? Så det kunne være, at det ender i, at vi er nødt til at justere vores klimamodeller en smule. Hvis du vil se en kopi af rumvækkeuret, så kan du tage på Økolariet i Vejle, der netop nu har en særudstilling om rummet, hvor de blandt andet viser eksempler på rumteknologi med dansk fingeraftryk, og altså også vækkeuret. Du lytter til Radio 24/7. Vi er i gang med videnskabsprogrammet 3. planet fra solen, og nu skal vi have et eventyr. Der var engang en konge, der havde 3 sønner. Skrat, skrat, skratterat og skrat, skratterat, skrat, skrigerum, skrat. Så var der en anden konge. Han havde 3 døtre. Sip, sip, sipanip og sip, sipanip, sip, sirum, sip. Skrat giftede sig med sip. Skrat, skratterat fik... Ja, du kan selv afslutte historien. Det er jo smukt, at der er symmetri i fordelingen af parerne, og kabalen går op. Men hvordan er det lige, at den kabale går op? Hvordan sikrer naturen, at der bliver født lige mange drenge og pigebørn? Det er et spørgsmål, som har nævet mig i ugevis. Hvad er det for nogle mekanismer, der sikrer, at der i princippet er en partner til alle? For at få et svar, tog jeg til Syddansk Universitet i Odense for at tale med Rune Jacobsen, der forsker i drenge- og pigefødsler, eller den sekundære kønsradio, som det hedder med en videnskabelig term. Jeg ringede til dig, fordi jeg havde en ting, jeg gik og undrede mig over, og det var, hvordan kan det være, at der er sådan en smuk, jævn, lille fordeling mellem drenge- og pigebørn, der bliver født? Ja, det ved man ikke helt, men en af dem, som har funderet over det, han hedder Fischer, og han er egentlig statistiker, men har også interesseret sig meget for det evolutionære biologi. Og han har et princip, det er sådan, at hvis man forestiller sig, at der bliver født flere pigebørn end drengebørn. Hvis man antager, at drengefødsler er mere sjældne end pigefødsler, så har en nyfødt dreng en bedre chance for at finde en mage end en nyfødt pige, og kan derpå forvente sig at få mere afkom. Derfor vil de forældre, der er disponeret til at føde flest drengebørn, de vil få flere børnebørn end gennemsnittet. Det vil altså sige, at man fremelsker nogle gener, der gør, at man får flere drengebørn. Dem vil der komme flere af på længere sigt. Nu snakker vi evolutionær tid. Og på den måde så vil man opnå en ligevægt, sådan så at på et tidspunkt, selvom det er mere hyppigt, at der bliver født pigebørn fra starten af, så vil der blive født lige mange drenge og pigebørn. Og det modsatte argument, eller den modsatte forklaring, gælder også for pigebørn. Men er det sådan, at det er en smuk 50-50 fordeling mellem drenge, nyfødte drenge og nyfødte piger? Nej, det er det ikke. Der er det her underlige med, at der bliver født 51,3% drenge og resten piger i Danmark, som det ser ud lige nu. Det varierer imellem med etnicitet, sådan så man har en større, eller der bliver født flere drengebørn blandt afrikanere, end der gør blandt kaukasere osv. Men det, og det her, den her underlige skævfordeling har man egentlig ikke rigtig nogen rigtig god forklaring på. Men man mener, det har noget at gøre med, at da drengebørn dør hyppigere end pigebørn, så har det i den tid, hvor at vi ikke blev behandlet osv., så har det været en fordel for, at man havde en jævn fordeling der, hvor de begynder at skulle reproducere sig eller skulle lave børn selv. Ikke? Ja, der ryger simpelthen et par drenge i svinget, ja, altså i barnealderen. Ja, og det ved vi, der gør. Det gør der stadigvæk også, selvom vi er i stand til at redde langt flere, end vi kunne før i tiden. Det er simpelthen Y-kromosomet, der er mere skrøbeligt. Det er Y-kromosomet, der er mere skrøbeligt, ja. Der er jo også flere, der er jo også en overdødelighed, kan man sige, når drenge kommer i den reproduktive alder. Altså, de udviser jo også større risikovillig adfærd, så der ryger jo også flere, for eksempel trafikulykker osv. Ja, det er rigtigt. Det er også derfor, man mener, at man har den der overvægt, men man ved det ikke. Altså, det er en hypotese på, hvorfor det er. Det er den forklaring, som man kan komme med nu, ikke? Der, hvor man ser den største variation i det, vi kalder det sekundære sexratio, som er, hvor mange drengebørn i forhold til pigebørn, der bliver født, det er imellem etniske grupper. Sådan så, at vi i Afrika har en meget høj procent drengefødt, mens i Kaukasien, i Europa og i USA og andre vestlige lande, der er der en lavere proportion af drengebørn. Der er vi nede på 51 til, mens i Afrika ligger de omkring 52. Men jeg tænkte nemlig også på, jeg har nogle venner, og jeg har en ven, som han er en af fire brødre, og de her brødre, de har alle sammen fået drengebørn. Der er kun én pige, de har hver sig fået været en 3-4 børn hver, og de har så alle sammen fået drenge. Er der slet ikke nogen steder, nogle populationer, måske nogle mindre populationer, hvor man kan se sådan en helt skævvridning? Altså, fordi hvordan kan man stadigvæk sikre, at der er den her lille fordeling? Ja, altså det du spørger om, det er, om der er nogen par, der er prædisponeret til at få et bestemt køn. Og vi ved, at det er der. Der er nogle lidelser, nogle sygdomme, som gør, at man har en større sandsynlighed for at få et bestemt køn. For eksempel kvindelige diabetikere, som får børn, de har en større chance for at få et drengebarn, end andre har. Og her der er det altså, der snakker vi 2-4% øget sandsynlighed for at få et drengebarn. Så det findes, men det er sjældent. Hvis man ser det på befolkningsniveau, så er det, at man kender en eller kender nogen, hvor det er, at de har det samme køn hele vejen igennem, medmindre de selvfølgelig lider af et eller andet, eller er et specielt tilfælde, så ser man ikke den større sandsynlighed. Det vil sige, at hvis jeg har fået 3 drengebørn, så er min sandsynlighed for at få en pige næste gang den samme som for andre par. Det er simpelthen chance, der gør, at man kender nogen, der har været uheldige, om man så må sige, hvis de nu ønsker en af hver, som er den kønspræference, vi har i Danmark, og få en dreng, eller få alle de her drenge i rækkefølge, eller alle de her piger, ikke? Og også selv små isolerede ø-samfund, der har man heller ikke fundet, at der er en skævvridning af den her kønsradio. Det er ikke noget, jeg kender til. Det kan godt være, det har jeg ikke hørt om. Ligesom gældende hypoteser, der er om, hvorfor det er, at vi for eksempel i forbindelse med jordskælv eller i forbindelse med krig ser en ændring i kønsradioet. Der er to hypoteser for, hvad det er, der gør det. Og den ene har at gøre med samlejefrekvens. Det er sådan, at sandsynligheden for at undfange en dreng er størst i starten af det fertile vindue, altså når ægget kan befrugtes. Og det betyder, at hvis man har en hyppig samlejefrekvens, så har man en større sandsynlighed for at få en dreng. Det er den ene hypotese. Og den anden hypotese har at gøre med de hormonniveauer, som manden, henholdsvis kvinden, har omkring befrugtningstidspunktet. Og det kan så påvirkes af den stress, som bliver induceret i forbindelse med krig eller i forbindelse med jordskælv. Altså man taler over om, at efter krige eller efter katastrofer, så bliver der født flere drengebørn. Er det en myte, eller er der hold i virkeligheden? Er der hold i statistikken? Jamen, det er der hold i. Der bliver født flere drengebørn efter krige. Det har vi i hvert fald fundet i forbindelse med 2. verdenskrig, og det er også set efter andre krige. Men og i forbindelse med jordskælv har man også set, at der er lavet et større japansk studie, som viser det. Så det er der hold i. Og grunden til, at man ser det, det kan så hænge sammen med, at de hormonniveauer, som man har, eller som parerne har omkring, eller umiddelbart efter de katastrofer, eller den krig, som der er indtruffet. Men det kan også hænge sammen med, at man i forbindelse med, eller efter sådan en katastrofe, kunne man også forestille sig, at det ændrer samlejefrekvensen hos parerne. Og hvis det så er samlejefrekvensen, der gør, at man har større sandsynlighed for at undfange drengebarn, så kan det forklare. Altså, der bliver flere drengebørn efter katastrofen, ikke? Så simpelthen efter en voldsom katastrofe, en oplevelse af en anden, så går vi simpelthen mere i seng med hinanden. Vi går oftere i seng med hinanden. Er det det, du siger? Ja, det ved jeg ikke, men det vil være en forklaring på det. Det er en hypotese, ja. Det er en mulig forklaring på den sammenhæng, vi ser, ikke? Og det vil give god evolutionær mening, fordi vi har mistet en masse drengebørn. Så derfor ville det være en god idé, at vi fik nogle nye, eller hvordan hænger det sammen? Jamen, i et evolutionært perspektiv, og her snakker vi ikke 1.000 eller 10.000 eller 20.000 år alene, der er det jo, det der snakker vi 100.000 år, der er krig ikke en ting, som man har, som ligesom er indbygget i den evolutionære proces. Så det, at man har fravalgt nogle mænd, eller nogle mænd er blevet dræbt under en krig, har ikke noget at gøre med, at der så bliver født flere sønner. Det er bare en effekt af, at man øger samlejefrekvensen. Og nu snakker vi heller ikke de store procenter. Altså det er sådan noget med 1% max ændring i sexratio, så det er ikke noget, der virkelig batter noget, den ændring, man ser. Men når der er den her nogenlunde ligelig fordeling, der er ligesom der er cirka en mand til en kvinde inden for menneskearten, siger det så også noget om, at vi så åbenbart er sådan en monogam art, eller i hvert fald serielt monogame? Jamen altså, det er egentlig ikke, det har ikke noget med monogami at gøre. Det har noget at gøre med fordelen ved at producere det ene og det andet køn. Hvis der er mangel på drengebørn, og jeg producerer drengebørn, så er min sandsynlighed for at få videreført mine gener større. Og det vil sige, og hvis jeg føder et drengebarn, så får han også mere afkom. Og det vil sige, at dem, der har evnen til at føde drenge, eller at producere drengebørn, deres gener vil blive mere så udbredt end dem, der har evnen til at føde pigebørn. Og på den måde så vil man opnå en ligelig fordeling. Man ser det inden for de fleste dyrearter. Der er nogle dyrearter, som adskiller sig og som er i stand til at vælge gåseøjne, hvilket køn der skal produceres. Men det er hovedsageligt sådan inden for dyrearterne, også, at man også har en ligelig fordeling. Så selv kronhjorten, der ligesom der har sit harem af hænder, der bliver stadigvæk født lige mange hanner og hunder, og så er der bare dem, der man trækker en nitte, som ikke får lov til at passe. Nej, kronhjorten er noget specielt, ikke? De er i stand til, hvis der er mangel på det ene henholdsvis det andet køn, at regulere det. Det findes der også dyrearter, der er. Men det er ikke den generelle, hvad skal man sige, der er jo rigtig mange arter, ikke? Og blandt de fleste arter er det sådan, at fordelingen går imod en til en. Men er det så, men nu tog jeg så kronhjorten helt uvidende om, at det så lige præcis ikke der galt den regel så, ikke? Men er det, men der er jo masser af dyr, hvor der er en alfahan, der får lov til at parre sig med langt de fleste hunder. Så er det er jo et forfærdeligt spild af de andre hanner, som ikke får lov til at parre sig. Ja, og grunden til, at man producerer hanner, kan man så sige, det har du ganske ret i. Fordi sådan er det jo ikke, det kan jo også være, altså den en af de ting, som diskuteres i øjeblikket i den videnskabelige verden, det er, om vores evne til at få børn faktisk er faldet inden for de sidste 50 år eller 100 år, hvor vi måske er blevet påvirket med forskellige kemikalier fra den menneskelige aktivitet. Og hvis det har påvirket vores evne til at få børn, så kunne man godt forestille sig, at der var, og fertiliteten var fandende, så kunne man godt forestille sig, at det ikke var alle mænd, der var i stand til at få børn. Og vi kan også se i nogle af vores sidste undersøgelser, som er på vej til at blive publiceret, at antallet af barnløse mænd er større end antallet af barnløse kvinder, hvilket tyder på, at der er altså nogle mænd, der bliver genbrugt. Og som du siger, det, hvis man har en art, hvor man har en alfahan, som befrugter flere kvinder, hvordan kan det så være, at vi producerer de andre hanner? Og det hænger igen sammen med det her Fischers princip, hvor det vil gå mod en ligevægt imellem de to køn. Men det lyder jo unægteligt rigtig, rigtig besværligt, det her med han og hunder. Altså, hvorfor er vi overhovedet delt op i han og hunder? Vil det ikke være nemmere, hvis vi bare kunne klone os selv, eller være hermafroditter? Ja, som er igen næsten alting inden for videnskaben, så ved man det ikke helt præcist. Der er også forskellige hypoteser. Der er hypoteser om, at det hænger sammen med, at gavnlige mutationer ved rekombination kan kombineres. Rekombination, det er det, der sker, når det er, at vi har en seksuel reproduktion, og generne blandes. Og så er der en hypotese om, at der hedder den røde dronning-hypotesen efter Lewis Carrolls roman bag spejlet. Og der siger den røde dronning på et tidspunkt, at man skal løbe meget for at nå til det samme sted. Og Red Queen-hypotesen, som hedder på engelsk, den går ud på, at man reproducerer sig for at undgå at uddø i forbindelse med parasitangreb og virusangreb og andre sygdomme. Sådan meget for simpelt fortalt. Rekombinationen gør, at vi blander gener. Det gør, at vi får en højere heterogenitet, en højere variation i vores gener. Det vil sige, at hvis man får et virusangreb, så hvis vi alle sammen havde de samme gener, hvis man havde et virusangreb, som gik ind og angreb noget, en specifik proteinstruktur, der gjorde, vi alle sammen døde, så ville vi uddø som art. Ved rekombinationen, der vil der være nogen, hvor virusen ikke vil ramme. Og den lille gruppe, der så måtte være tilbage efter sådan en masse udlæggelsesvirus-ting, vil overleve og kunne reproducere sig selv igen. Og derfor er der en fordel i at producere hanner, selvom det er en masse energi, vi bruger på det. Vi bruger 50% af vores reproduktive energi på at producere hanner. Den kunne vi lige så godt have brugt på, som organisme har brugt på, at modstå de miljøpåvirkninger, der måtte være udefra, også virusangreb og så videre. Og hypotesen går simpelthen på, at det er fordi, at man specifikt vil kunne fjerne alle ved sygdommen, at rekombination eller seksuel reproduktion er fordel. Men der er så simpelthen, man taler om fragile, altså det skrøbelige Y, altså man taler lidt om, at Y, altså Y-kromosomet er der, hvor der opstår flest mutationer. Er det ikke rigtigt? Jo, det er helt rigtigt. Men det ændrer stadigvæk på fordelen ved, at man laver rekombinationen. Altså fordi det er igen, hvis Red Queen, eller Røde Dronning-hypotesen gælder, så er det sådan, at rekombinationen sikrer en, som ens overlevelse som art. Og det er det, det går ud på. Ellers så var der ikke nogen grund til det. Så var der en klart større fordel i at være aseksuel eller klone sig selv. Fordi der vil man så som ene individ kunne udbrede arten videre, hvis jeg kunne lave kloner af mig selv. Ikke? Er der nogen sammenhæng mellem, hvornår man får børnene og hvilket køn man får? Ja, der er nogle undersøgelser, der peger på, at alder for køn, eller alderen for, hvornår det er, man sætter børn i verden, har en betydning for kønnet af barnet, men det er små ting. Altså her snakker vi igen 0,2% højst. Og i Danmark lavede vi en større undersøgelse i 1999, hvor vi kiggede på netop det. Og der fandt vi altså, at mors alder havde ikke nogen betydning, da vi kiggede på 800.000 børn på det tidspunkt, som var født fra 1980 til 93. Men så fars alder havde en betydning. Og der kan man igen have to forklaringer på, hvorfor fars alder skulle have en betydning. Nemlig dels, at det kunne hænge sammen med samlejefrekvensen, så skulle man så forvente, at jo ældre manden var, jo, lavere samlejefrekvens vil han have, eller hormonniveauer, hvor det er testosteron hos manden, som skulle påvirke hans produktion af henholdsvis X og Y sædceller. Ja, så ældre fædre får måske pigebørn, fordi deres testosteronniveau er lavere end de yngre modeller. Eller måske er der lidt længere imellem, at der sker noget under dynerne. Nu er det i hvert fald slut med dynerløfteriet. Ja, faktisk er vi nået slutningen af programmet. Som altid kan du podcaste programmerne på vores website på radio247.dk. I dag var det Nikolaj Kirk, der stod for teknikken. Programmet blev produceret af Experimentarium. Din vært i denne time var Charlotte Kolby, og nu skal vi have nyheder.